ești acolo, dar ce că nu mai ducă, nu mai e la voi și vezi, dar în rest, nu mai știu. Mulțumesc, da. Și atât, ăsta, cam astea se vede mâine. Dar să o iau pe Gabi, că fără Gabi noi ce faci? Și o țin, o cazez eu mâine seară. Prin țigrina pe acolo, la Micaela. Și nu cu ea mai departe. La spital și la asta. Înțelegi, eu mă duc o dimineață cu până la muncă, duc pe colegă și pe aceea o să vin, știi? Înapoi. Deci nu, e la 7:30, eu duc la 8 și... Dar nu poți să ajungi la o astea în capa să da, fără, ce ține mâine că trebuie să spui eu la 9 ani, 9 jumate, o iau din copta. Dacă mai auzi ceva sau știi de vreo firmă ceva, asta o duc acolo sau vorbesc. Da, e. Da, cineva, da, că a murit acum vreo 2 luni, tot de COVID, și am zis că la Regvie, mă, ăștia, i-a făcut acum. Ea fiind și catolică, e alte chestii, alte mai subțiri la ei, mai nu cu mâncăruri, nu cu strânci, nu cu zis și nu cu nimic. Nu cu omeni, nu din ăsta. Dar nu știu acum ce a fost avut în casă, haine, ceva, dar nu dacă nu trebuie, nu mai mă interesează, știi? Dani, da. Păi, soră, eu mă duc mâine, vorbesc, col-col, dar te-am luat pe tine. Dacă vrei să mergi și tu, mergi și tu. Da, bun. Hai și atunci vorbim mâine dimineață, vorbim. Da, eu te sun. După ce am pe Gabi, eu spre Galat. N-are puțin Galat. N-are puțin Galat. Bine, Sorin. Hai, o seară bună. Pa, pa. Ce s-a făcut? Bine, asta nu știu ce-și fără. Bă, niciun m-a zis la telefon.